kabul ediyor. Başına gider mi? Kabul. Tabii. Yani çok da ılımlıydı. O zaman. O sohbetteki gördüğü. Ama ondan sonra Mehmet Görmez onların orada bir sünnet hakkında konferans verdi. Bana başkaları haber vermişti. Gittik. Tabii ben en öne oturdum böyle yer ayrı çocuklar. Beni görünce tabii biraz şey yaptılar. Ondan sonra Hususi bana geldi dediler ki konferans esnasında bir şey demeyin. Yani sizin görüşlerinize ters bir şey etmeyin. Demeyin. Ama size aynı mevzuda bir şey hakkı verecek. Söz hakkı verecek. Bir hafta sonra falan. Vermediler. Orada beni aldattılar. Ve bunu da açıkça dedim. Erkek güreşmediniz dedim. İşte ben oradaydım. İşte müdahale etme niyetinde değildim. Ama sohbetin akabindeki soruda şeyde mutlak bir şeyler söylerdim. Ben onu orada çakardım dedim. Bu sefer ikincisinde yutmadım. Bunlar Kayseri'ye gidiyorlar aynı sohbet için. O zaman Mehmet Gürmüşen Diyanet ikinci başkanı. O Mehmet Özavşar bir de Dünyamin Erol var. Bunlar bir şey ekip. Hayri Kırbaşoğlu'nun talebeleri. Ben bu Kayseri'ye gittim. İlim Vakfı'nda bir sohbet yapıyor. 500 kişi vardı konferansta. Sohbet bitti. Tabii bunu o zaman o kitabı tez olarak şey yapıyordu. Hep şeyden bahsetti. Şekilcilikten, işte İslam şekilcilik değildir gibi bu sakal makar hep bunlara değiniyor. Sohbet bitince vardık, selam verdim. İşte selam aleyküm, aleyküm selam falan. Ya şu teyzem bir sonra bana bir fotokopi verseniz memnun olurum dedim. Ya hocam daha ham dedi. Yani bitmedi. 500 kişiye gezirirken ilhamı da bir de bana iyi de sen ne olacak dedi. Tamam mı? Belli ki yani ben şeyde bekliyorum. Kaleye yakın bir yerde vırdatları bekliyorum. Dedim hakikaten bu şekilcilikte samim olup olmadığınızı anlamak istiyorum. Nasıl hocam dedi. Hakikaten şekilcilik sizce her şeyde önemsiz mi? Yoksa bunu sadece peygamberden gelen şekli görünen şeylere bahsediyorsunuz dedim. Hocam dedi şekilcilik her şeydeydi, hoş değildir. Tek o zaman şu üstüne sağ pantolonunu dedim, sağ paçasını ben. Birine 10 santim keseyim böyle gelin dedim. Olur mu hocam dedi şimdi. Şekilcilik 10 santimlik bezin nerede mi var dedim sizin yani kalitenizden bir şey mi kaybettirecek o dedi. Ama bir insana salak derler hocam diyor. Ya 10 santimlik pantolonun paçası size bunu gezirirse biz peygamberden gelen bazı şeyleri nasıl şekilcilik gelip onu dışlayabilirsiniz dedi. Şimdi bu iyi anladı ki Ebu Said de hem de dışarı çıkan topu da almaya gitmiyor. Cebinden çıkarıp topu çekecek. E işimiz var dediler gittiler. Ondan sonra bunlar Hüseyin'in elinde yakaladım ben Ankara'da. Hüseyin'e davet ettirdim. O da bakos kapatesi dilerim içinden. Yakada oldu mu? Bayağı oldu. Ankara'da. Ama yine de bunlar konuşulabilen kimseler. Evet. Mesela dergideki bir yazılarına sebep doğru söyleyeyim dedim. Önce toplumdan tepkiyi tespit ediyorsunuz değil mi dedim. Nasıl anladın dedim. Şu yazınız bakın dedim. Aslında kusmak istediğiniz daha çok şey var. Toplumdan tepki bekliyorsunuz. Tepki görmeyince biraz dozajı artırıyorsunuz. Dedi normalde öyle olması gerekmez mi hocam dedi Bünyamin'ler olsun. Yazı onun dedi. Ben toplumu aldatmam. Bu bir sahtekarlık dedi. Ben de düşüncemizi netçe söyleyeyim. Ne tepki gelirse gelsin mutlak haksa kabul edilir. Batılsa birisi çıkar reddeder. Ama siz gizlenerek hareket ederseniz devamlı insanların zihinlerini bulandırmayı üslup olarak kabul edersiniz dedim. Yani insanların zihinlerini bulandırarak üslup. Kur'an'a baktığımda mesela inkarcıların hepsi şüphe, tereddüt içeren üslup kullanırlar. Yani şimdi bu insan öldükten sonra, kemikleri toz toprak olduktan sonra tekrar dirilecek mümkün değil bu. Küfür devamlı şüphe, tereddüt şey üzerine mevlidir. Atalarımızı yaratın getirin diyorlar mesela. Tabii, böyle. Ve bu insanların zihinlerini karıştırmak için. Ve bunun için diyoruz ki küfür hiçbir zaman yakine mevlidir değildir. Küfürün ispatı yoktur. Ama iman böyle değil. İman, ispat, dikmeyle ve yakine mevlidir. Ve küfür istikametindeki olan bütün dalalet de yani aklın inhiraf eyleminde hep şüphe tereddüt döndüğüne gelir. Hocam şeytan taşlama şekil değil mi? Efendim? Şeytan taşlama şekilsel bir ibadet değil mi? şekillemezler ona biraz sembol. Bir de sembol. Değil mi? Şimdi bu meselelerin şekilli, sembolli fazileti veyahut faziletli olmayışı değil. Mesela Allah Azze ve Celle İblis'e secde etmemen makabinde diyor ki مَا مَنَعْكَ اَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ. Evet. İki elimle yarattığım Adem'e secde etmene ne mal oldu? Evet. O da dedi ki ben ondan daha eftanım. Ben ateşten, onu ise topraktan yarattım. Şimdi ayet zaten sanki böyle bir cevabın geleceğini bilerek söylenilmiş bir söz. İki elimle yarattığım Adem'e sana secde etmeni isterim. Gerisi hiç önemli değil. Neden benim emrime karşı geldin? Orada mesele secde edip etmemek değil, emre isyan etmek. Allah sana ona secde ettiyse etmeliydin. Sen ondan faziletli bile olsa etmeliydin. Musa bile kendisine senden daha fazla ilmi olan var mı denildi, Hasan'ı yok diyor. Evet. Yok diyor. Öyle diyor. Vallahi Hazretleri de bu sefer Hızır'la karşılaştıracak. O sana atın diyor. Bu tabi peygamberler üzerinden bize verilen bir derstir. Her ne kadar bu gibi mevzuların muhatabı doğrudan doğruya onlar da olsa, bu olaylar onlarla da gelişmiş olmuş olsa bize bize verilen bir örnektir. Yani bize ders verilmek isteniliyor. Asıl budur. Onun için ve bunda da netti yani. Doğru dedi. Dinlemin Erol. Onun için konuşulabilen kimseler. Tamam hocam, tamam, konuşulabilen kişiler de yani yüz yüze konuşuyorsun bu kişilerle. Arkadan sonra yine senin için yok sapıktı, şuydu. Bu şimdi bunu tamlarla karşılaşıyorsun. Şimdi, tamam, dediğiniz doğru. Bunu biraz, konuşuyorsun karşı karşıya geldiğin zaman. Şimdi bunu aslında biraz normal karşılamak gerekiyor Erol. Şimdi bak geçmişe Hristiyanlara, Yahudilere gibi zaten en çok onlara benzemekten sakındırılmışız. Evet. Ha. Hatta o geçmiş ümmetlerden kastımız Yahudi ve Hristiyanlar deyince peki yakın olacaktır. Onlar değildi ki yani. Onlardan sakındırıyoruz. Biz meselelerdeki tezatların ahengi diyoruz da biz. Tezatların ahengini anladınız mı? Yani zıtların uyumluluğu tipinde. Evet. İnsanda mesela şekeri düşün. Şeker çıksa da zarar, inse de zarar. Evet. Tansiyon çıksa da zarar, inse de zarar. Bunun bir orta şeyi var, dengesi var. Biz bunu mesela Hristiyanlara, Yahudilere söylenen sözlerden de anlamıyoruz. Mesela Allah diyor ki ya ehlel kitabı la tağlu fi dinikum. Ey kitab ehli, sakın dininizde aşırılığa gitmeyin diyor. Aşırılık şimdi nasıl? Diyelim ki bir ilim ehlini düşün. İlim ehli fazileti ve ilim ehline olan ihtiyaç bütün kitaplarda, bizde, Kur'an'da, sünnette de zikredilmiştir. Değil mi? Evet. İlim ehlinin fazileti peygamberlerden sonra evet, varisler olarak zikredilen fazileti, onların yani onlara olan ihtiyaç zikredilmiştir. Aynı anda bu denli önemi olan bir kişinin, kesimin aksiyle de büyük bir tehlike sebebidir. Ve Kur'an'a baktığınız zaman geçmiş kitaplara, geçmiş kitap, geçmiş vahiylerde vahiy tarifi kim tarafından yapılmıştır? İlim ehli. Evet. İnsanları kim parça parça bölük bölük etmişler, hepsi arkasında bir grup götürmüş? İlim ehli. Bütün sorunların başında ilim ehlini görürsünler. İlim ehline bu denli ihtiyacın olduğu bir ortamda o denli de onların sözlerinden sakınma mevzubahistir. Yahudiler ilim ehlini ve nebileri öldürerek tapıtmışlar. Hristiyanlar ilim ehline nebileri ilah makamına çıkararak tapıtmışlardır. İkisi de aynı şeyde dalalete düşmüşlerdir ama aşırılıkta. Bunu anlatabildim değil mi? Biz şimdi bu dengeyi tutamıyoruz. Yani İslam'a doğru geldiğinde devamlı aşırı bir yanlışlık tamir edilir, dengeyi aşırı bir yanlışlıkla tamir ediliyor. Hariciler gibi alalıkta herkesi tekfir eden bir grup çıkarken aynı noktada alalıkta herkese Müslüman diye mürciye çıkıyor. Kaderiye gibi kaderi inkar eden bir tayfa çıkarken arkasından cebriye diye zıttına bir tayfa çıkıyor. Yani devamlı yanlışlar yanlışlarla düzeltilmeye gidilmiştir. Çünkü aşırılığa meyil, aşırılıkta yola düşmek insanlar için kolay gelen. Zor olan ortada durmak. Ağır olan bu. İnsanlar tutuyor, herhangi bir meseleyi işleyen bir ayete bakıyor. Diyelim ki Musa Aleyhisselam'ın Firavun'a yollanılma kıssasına bakıyorsun. Firavun gibi küfürde, zirvede örnek verilen birisine yumuşak davranılması emrediliyor. Birileri tutuyor bu ayeti delil getirerek düşmanımız, muhatabımız Firavun da olsa yumuşak davranman gerekiyor. Bu doğru şimdi. Ama yumuşaklığın tavizden ayrımını, kırmızının aklını tespit edemiyor. Şimdi birbirine karışan bu denli deyimler, yani ifadeler ve onların eylemi vardır. Şimdi tavizden yumuşaklığın arasındaki fark ne? Adam aşırı derecede taviz veriyor, bunun adına yumuşaklık diyor şimdi. Evet. Halbuki yumuşaklık ne? Dinler arası diyalog. İstediğin kadar yumuşak ol ama hakkı söyleyeceğim, batılın karşısında da dikileceksin. O zaman yumuşak ol istediğin. Bir de yumuşaklık da adaletli olacak. Niye sadece onlara yumuşak oluyor? Tabii. Yani bunu yapman gerekir. Aşırı gitti mi? Mesela Fethullah Hoca Hristiyanlarla diyalogdan bahsederken, Fener Patriğini ziyarete giderken hiçbir Müslüman cemaatinin liderine gidip gelip en azından hizmetimizi birleştirelim demiyor. Ya sen aynı inancı paylaştığını düşündüğün insanlarla bunu temin edemiyorsan bir başkasıyla bunu nasıl yapardın sen? Ve mutlak sorunlar çıkacaktır yani. Onun için biz bu orta yolu yakalayamıyoruz. Aşırılığın ikisi de kolaydır. Meyledersin. Bu nereden kaynaklanıyor? Şimdi Kur'an'a bakıyorsun, sana Allah'tan korkmayı telkin ediyor. Şimdi durmadan Allah'tan korkmayı bahsettin mi, insanlar Allah'a korkarak ibadet etmeye başlıyorlar. Ümit gidiyor. Ümitten çok bahsettiğin zaman herkes ümitle bu sefer Allah'a ibadet etmeye başlıyorlar. İkisi de şimdi aşırılık. Ve bu sefer denge kayboluyor burada. Hem korkacaksın hem de ümit var olacaksın şimdi. Bu dengeyi yani yakalım. Bunu anlatabildim mi? Anladım. Mesela insanlar Allah-u Azze ve Celle'nin Gafur ve Rahim ismini devamlı kullanırlar. Niye kullanırlar? Allah-u Azze ve Celle'nin Gafur ve Rahim olan ismi daha önceki işlediğin günahlar için kullanacaksın. Ama bizimkiler yapacakları günahlar için kullanıyorlar. Evet. Ve bu da bu sebep günah işlemeye teşvik ediyor. Evet. Halbuki geçmiş günahlar için Allah'ın Gafur ve Rahim olduğunu düşüneceksin, yapacağın günahlar için azap edici olduğunu düşünmelisin. Yapacağın günahlar için de Gafur ve Rahim dersen, bu insanları günah işlemeye teşvik ediyor. Ve ilim ehli de bunu kullanırken, ilim ehli denilen ve öyle bilinen, düşünün ki ben sizde tabi ilk senelerde tanıştım. Resulattin abiyle falan buraya geldiğimde, ki Ali'den tabi Avrupa'da tanışıyorduk. Bütün gençler, yani İslami eğilimli, İslami yaşamak isteyen gençlerin ilk düşman olduğu anaları babalarıydı. Evet. Ne diyor ilim ehli? Siz İslam'ı yaşarken karşı çıkan ananız babanız da olsa dinlemeyin, kimseyi dinlemeyin diyor bak şimdi. Tutup Mustafa bin Umeyr'in kıssasını da anlatıyor. Pekiştiriyor bunu şimdi. Ana baba itaat yoktur diyor. Ondan sonra ne yapıyor anne baba? En azından oğlum senin inandığın din bunu mu? Böyle mi emrediyor ananı babana davranmanı? O genç şimdi Müslüman olmakla değiştiğini, farklı bir çocuk olduğunu anasına babasını ispat etmesi gerekmiyor mu? Şimdi ilim ehli bunu anlatırken yanlış anlatıyor. O ilim ehli bilinenler yani. O da bunu anlamış değil ki zaten. Evet. O da bunu yakalamamış. Sahabe diyor. Ve düşün bazı gençsizlik veya önünde bir örnek misal olacak. Ben evden iki kere kaçtım düşün. En son babama dedim ki baba artık benim Suud'a gidip okumam gerekiyor. Çünkü okumadan bu işin içinden çıkamayacağım ben. İzin ver gideyim dedim. İki kere evden kaçan. Gariban şöyle garip garip bak bizim olan oğlum dedi. Gitme desen sen gitme dedi. Gene kaçarsın dedi. Bari ben gittiğim dedi. Erkeklik ben de kalsın dedi. Ben izin verdim diyeyim bari. Öyle olsun. Ama ben şimdi hiçbir arkadaşa katiyetle annesini babasını böyle ederek okumaya gitmesini tavsiye etmem. Evinde sonra da o ana baba iknaya gidiyor biliyor musun? Evet. Ediliyor. Neden illa onları üzerek, onları kırarak gitmen gerekir ki? Bu da tabii ilim ehlinin şu biliyor dediğimizde onun için onları da onlar üzerine de yüklenmemek gerekir. İnan ilim ehli dediğimiz insanlar toplumdan daha cahil. Çünkü toplumun normal ortamda gündeme gelen cehaleti bir mışık havasında ilim ehli olduğunu satmaya çalışanlardan daha yani bence makuldür, affedilir niteliktedir. Daha fıtrata yakın. Tabii yani normaldir, affedilir yani. İbn-i Kayyum Güsüzdür hocam, kişinin ilmi nispetinde cehaletten mazuriyeti vardır. Dini bilgisi ne kadar zayıfsa da tövbeye kabul olması ihtimal o kadar yüksektir diyor. Şimdi zaten bizim bütün, olabilir ki. Yani bizim bütün gayretimiz hataları sıfırlamak değil. İnsan mısın, mutlak hatan vardır. Ha, bu hatalara bakarken de şöyle bakmamız gerekiyor. İnsansa yani nisyandan gelir, hata eder. Zaten insanlar hiç hata yapmayacak olsaydı diyor hadiste, Allah hata yapacak, günah işleyecek kimseler yaratır. Onlar Allah'tan tevbe ve istiğfar diler. Allah da onları affederdi diyor. Çünkü insanlar günahkar olmasa Allah'ın bağışlayıcılığı nerede yani tecelli edecek bir yani sıfattır. Şimdi bunu almıyor. Akabinde de insanın cehaleti, cehaletle hata birbirine karıştırılmamalıdır. Bazen ilim ehlinin cehaletini biz hata olarak gündeme getiriyoruz. Cehaletten en azından senin okuma gibi sorumluluğunu anlaman gerekir. Bir susamdan bile ne kadar yağ çıkacağını hesap eden insan dinini öğrenerek ne gibi şeylere ulaşacağını kestiremiyor mu yani? Ha, bazen ilim ehli hata yapar. Katiyetle yapar. İlim ehli hatasıyla muahide edilmez. Ama ilim ehli cehaletinden dolayı vuku bulacak şeyler buna suçtur. Ve bu onun başını belaya sokar. Ha bunu da devamlı derslere dikkat ediyorsanız görürsünüz. İlim ehlinin sahip olduğu konumla yani bilgi ile bilgi birikimi bulunduğu ortam ve bir de sahip olması gerektiği nitelikler uyuşmalı. Mesela ilim ehli bak geçmişe hiçbir ilim ehli ben alimim, ilim ehliyim dememiştir. Hepsi ben bir ilim talebesiyim der. Talebeyim der. Neden bu sefer talebe? Bizim insanımız en basit bile 3-4 gün Kur'an okusun, bir bazı deliller, herhangi bir mevzuya dönük deliller ona verirse, anlamaktan çok hemen anlatma eğilimine geçiyor. Anlamaktan çok anlatma eğilimine, hemen muallimler soyunuyor. Çünkü onun kadar, bilen o kadar az ki. Şimdi ona göre. Ha, muallimler bu ne yapıyor bu sefer? Diyelim ki ben Kur'an'ı anlamak için okursam, amel etmek için okursam yanılırım değil mi? Buna rağmen. Ama hata bana münhasır kalır. Bana hastır hata. Ve onun tövbesi aklı kolaydır. Ben şimdi tutup Zafer'e bir şeyler anlatsam yine yanılırsın. Ama bu yanılgı bende kalmıyor. Zafer'e de bulaşıyor. Ben onun başında belaya sokuyorum. O da başkasına anlatacak. Ben de bunların başını belaya sokuyorum hocam. Tabii. O zaman ne yapacaksın? Önce sen okuyan, anlayan, amel eden bir talebe sıfatını aşmayacaksın. Bunun da şimdi sınırları. Tabii ki bilen bildiğini bir kelime de olsa söyleme yükümlülüğünde ama bunu biz çok an mutlak düşünüyoruz. Yani genel olduğu kadar da sınırsız olduğunu zannediyoruz. Mesela zikrettiğimiz ifadelerden birisine ben hiç kimseyi ikna etme zorunda değilim. Ama bildiğimi ama tebliğ etme zorundayım. Bak şimdi tebliğ etme zorundasın, hiç kimseyi ikna etme zorunda değilsin. Allah Resulü öyle diyor. Amcası hakkındaki geçen olayda iman etmeyen insanlar hakkındaki üzülmesi ve kederine sebep ve maliyete illel bela, sana düşen sadece anlatmak. Lestaleyim bir musaytır. Sen onların üzerine zorlan, onlara kabul ettirecek bir musallat edilmiş insan değilsin diyor. Asıl şimdi bu. Ona sonra dönüyorsun. Herkesin sorduğu soruya cevap verme zorunda değilsin. Ama bildiğini gizlememe zorundasın. Ne yapıyor bizimkiler? Her sorulan soruya illa cevap verme zorunluluğu oluşmuş. Ha bilen insan gibi soruluyor ya. Ve bu sefer cevap verme zorunda. Cevap vermezse, seslendirmese bile dinleyen, ulan bilmiyorsun niye hoca diye geçiniyor. Sen hoca olunca illa her şeye cevap verecekmiş zorunda hissediyor. İlla bildiğine ancak cevap verme zorunda olduğunu, bildiğini gizlememe zorunda olduğunu bunları yakalayamıyor bizimkiler. Bakıyorsun ilim ehline, yani sorulan soruya cevap verdiğinden daha çok bilmediğim sözünü duyarsın. Bakalım, araştıralım. Bu gibi yol açar. Şimdi bunların sınırı olmazsa, yani genelliliği kadar da sınırsızlığı düşünülürse, arkadaş ki normal Anadolu'daki bilinen örfte de çok konuşan mutlak yalan söyler. Çok konuştuğu kadar bilgi sahibi değil ki insanlar. Ve onun için zaten her kim Allah'a ve ahiret gününe inanırsa ya hayrı konuşsun ya da sussun diyor. Bu ölçüler konulmuyor. Onun için bu insanlara biraz tamam üzerlerine varmayalım ama sorumlu olduğu şeylerin her insan bildiğinden, bilmesi gerektiğinden bildiği kadarıyla sorumlu. Eğer bilmesi gerektiği şey vacipse ondan o kadar sorumlu. O bilmediği şey nafile cinsindense ondan da o kadar sorumludur. Anlatabildim değil mi? Onun için yani bizler hiçbir zaman dengeyi kuramıyoruz. Geçmişten bu yana dengeyi kuramamışız. Dostluğumuz da sınırsız, düşmanlığımız da sınırsız. 5 senede unutuyoruz hocam hemen bize yaptıkları mesela geçmiştekileri. Ya bizim toplum olarak tabiatımız da bu. Asırlardır mesela düşmanımız olan Yunanlılar bir depremde 1000 tane battaniye yolluyor, kardeş oluveriyorlar. Evet. Allah şimdi temel kaideyi Kur'an'da oturtmuş. Ayet-i kerimede diyor ki وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتُهُمْ Yahudiler ve Hristiyanlar sizden razı olmadıkları, siz onların dinine tabi olmadığınız müddetçe sizden razı olmadılar diyor. Şimdi bu temel kaide. Ama bu demek değil ki biz tamamen Yahudileri her yerde düşman olarak ilan edelim Yahudilere. Bu en azından ihtiyatı gösterir. Bunu nerede anlıyorsun? Allah Resulü'nü Yahudi komşusunun oğlu hastalandığında ziyarete gitme olaya. Şimdi onunla bu ayet arasını yakalayamıyorlar. Birisi demek ki anlattığım kıssadaki herhalde örnek olacak. Birisi de tutuyor İbrahim Aleyhisselam'ın olayını alıyor. İnsanları şöyle davranacağım, böyle davranacağım tipinde. Birisi Musa Aleyhisselam'ın kıssasını alıp yumuşadıkça yumuşuyor. Birisi İbrahim Aleyhisselam'ın kıssasını örnek alıyor. Tertleşiyor. Ve ikisi de Kur'an'da olan naslar olması naslarken birbirine tezatmış gibi insanlar oluşturuyor. Ve terbiye ediyor, yetiştiriyor. İnsanlar o ayetin nerede, bunu nerede kullanıldığını hiç düşünmüyor. Musa'nın şimdi yumuşaklığına bak. Musa'ya şimdi geri dönüyor. Ona o azdırıyor, Firavun'u katlediyor. Şimdi Musa'ya geri dön sözünü anlarsan Musa'nın Mısır'dan kaçışını da bilmen gerekir. Değil mi? Bir adam öldü, adam tuttu öldü. Mısır'dan kaçtı. Şuayb'in yanına gitti. Korkarak kaçtı. Ve tekrar Mısır'a gitti ona şimdi. Korku insanda tabidir. Korku ne zaman zararlıdır? Allah'a isyana sebep olur. İtaatten alıkoyan korku zararlıdır. Ve Musa hayır demedi. Sadece ne yaptı? Ey Rabbim işimi kolaylaştır, gönlümü aç dedi. Musa gitmekten imtina etmedi. Ama Allah'a sığındı yine. Akabinde başka sorun gündeme geliyor. Benim dilimdeki düğümü çöz de sözüm anlaşılır olsun. Bu zahiri mi hocam bu? He? Bu zahiri manada mı algılayacağız? Başka nasıl anlarsın? Yok yok. Pertekli mi vardı dilimde? Öyle bir gelen bize bir nakil yok. İsrailiyat'tan yani burada şey kastı yani, deli olayım ben. Şimdi iyi konuşun. Dilimdeki düğümü çöz ki yani sözüm anlaşılsın. Akabinde başka yerdeki ayette kardeşim Harun'u bana yardımcı ver. Çünkü o benden daha güzel konuşuyor. Şimdi bize nakil gelmediği için sahip bir nakil biz üzerinde duramıyoruz ama zaten bir şey daha söyleyeyim. Konuyu bir şey yapıyor hocam da unutmayın değil mi? Şuayb Aleyhisselam'ın yanına getirdi. Gitmedi. Tesadüfen yolda. Kızların suyunu doldurunca gitti derken gitti. Ben de benim ona gitti de benim. Şuayb Aleyhisselam buna dair delil var mı? Ne? Musa Aleyhisselam'ın gittiği kişinin Şuayb Aleyhisselam olmadığını kıssada öyle görüyor. Kızları Şuayb'a getiriyor diyor. Çünkü kuyunun başında. Kızından birini sana verin diyor. Tabii. Çünkü kızlar kuyunun başına yaklaşamıyorlar. Başkaları var diye. Musa alıp bunların suyunu dolduruyor. Suyunu doldurunca tabi baktılar ki edepli bir genç. Ondan sonra babalarına döndük işte baba suyu dolduramıyorduk. Bir genç vardı. Böyle o genci buraya getirin diyor. O da bir şeyler hissediyor. Ona sen istediği kızlarından istediğine seni evlendireyim. Tamam, tamam da o kişinin Şuayb olduğuna dair delil var mı? Bilmem, ayetin kendisi açıklıyor. Şuayb ismi geçmiyor da. Yani, tabii önündeki sorunu desene bak, Şuayb olduğunu açıklıyor mu? Ben de o şekilde biliyorum da bazı kişiler Şuayb olmadığını söylüyorlar da ben bu yönden bayağı... Şimdi Şuayb'ın damadı oldu. Evet. Hatırlatırsan şey yapabilirim. Tamam. Ne anlatıyordun burada? Ha, Musa Harun'u da bana yardımcı ve çünkü o benimle güzel konuşuyor diyor. Demek ki Harun daha fasih bir diler. Çünkü afsahu minni. Benden daha fasih diyor, daha güzel konuşuyor diyor. Bu da bir şeyleri vurgulamaya çalışıyor. Ha, bununla anlatılan ne şimdi? Biz ayetleri tutup diyelim ki korkuyla, ümidi, şiddet ile ahlaksızlığı, tavir ile yumuşaklığı birbirine karıştırmadan biz bunların sınırlarını çizemiyoruz. Nereye kadar korku, nereye kadar ümidi. Mesela Yahudiler devamlı Allah'a korkuyla kulluk etmişlerdir. Hristiyanlar ise muhabbetli, sevgiyle. Bak ikisi de buradan sapıtmıştır. Ne fazla hoşgörü, benim de korku. Fazla ümit var. Bizdeki mürciye gibi. Şimdi yani tasavvufçular da böyle. Diyor ki, ben diyor sevmiş olduğum Rab'den neden korkayım? Tabii tasavvufçular öyle diyor. Şimdi bu çok ilahçılık mefhumundan gelme. Çünkü tevhid derslerine dikkat ederseniz şöyle bir ibare var. Bir tek ilaha kul olmaktan yüksünen birçok ilaha kul olma zorunda kalır. Çünkü bütün bu ibadetleri uyumluluk noktasında ancak bir tek ilaha takdim etmek mümkündür. Allah'tan gayrına olunca sevdiğinden korkmazsın. Korktum. Onun için sevgi tanrısı başkadır, savaş tanrısı başkadır, şer tanrısı başkadır. Ona da hayır tanrısı başkadır onlarda. Biz Allah'ı hem severiz hem de ondan korkarız. Seninle kavga edecek derecede şiddetli savunuyorlar hem de. Zaten bu ümmetin vasatlılığı da bundan kaynaklanarak söylenir. Yani siz vasat bir ümmetsiniz. Hristiyanlarla Yahudilerin ortasında yani vasat. Ama bu ümmetten onlara uyanlar çıkacak işte. Hem de karışık karışına, kulaşık kulaşık, kulaşık kulaşına. Ve ötekiler ağzını takar. Yani onlardan eşiyle yol ortasında cima ile çıksaydı siz de yaparsınız. Eşiyle mi diyorsun? Az kaldı. At nalına, at nalına uyduğu gibi diyor. Onlardan buzağa tapan çıktı, sizden çıkacak mı bilmiyorum. Bu ümmete söylüyor, Müslümanlara söylüyor. Evet. Bu rivayet İbn-i Mesud'dan geliyor, Bagazi'nin tefsirinde. Onlardan buzağa tapan çıktı, sizden de çıkacak mı bilmiyorum. Kursanlık almış. Evet. Anladın mı? Hocam bu Ebu Hureyre'den nasıl duruyor? Şu hadislerin son zamanlarda gündeme getiriyor Ebu Hureyre hadislerini. Yani sonradan iman etti. Yahudi zihniyetli olabilir bu şey uydurma ona itibar edilmez diye sözler çıkmaya başladı. Bu bilmiyorum nasıl oluyor. O zamanlarda diye. Benim bildiğim kadar. Biz arabada da konuştuk bastan. Dinletmem onu. Hocam işine diyorsun bu biliyor musun? Hocayı onunla şeye vakit kaybetmeyin. Ben evet. Kopya sanırım. Hangi kim anladı kim anlamadı dedi kısım dedi ki ben biz anladık dedi. Anlamayanlar anlamayanlar. Biz arabada kaydı aldık ama onu dinletiyor yani. Biz Ebu Hureyre'nin bu mevzusu yani. Gündeme geldi. Kayıt da var yani o, tamam. O kısım yani. Başka? Hocam şu ayet cehaletin mazeret olmadığına delil olabilir mi? Kehf 102-104 de ki size yaptıkları işler bakımından en çok ziyanı uğrayanları bildirelim mi? Bunlar iyi işler yaptıkları sandıkları halde dünya hayatında çabaları boşa giden kimselerdir. Buradan diyorlar ki eğer yaptıklarını iyi işler yaptığını zannediyorlar ama amelleri boşa gidiyor. Evet, şeytan onlara güzel gösteriyor. Evet, yani bunlar eğer cehalet mazeret olsaydı diyor işte yapmış oldukları bu kötü şeylerden dolayı kötü bir sonla karşılaşmazlardı diyor. Şimdi bizde bu zıt kutupları tutan haricilerle mürciyedir yine. Hariciler diyor ki cehalet katiyetle mazeret değildir. Değil. Mürciye diyor ki cehalet ala ıtlak mazerettir. Diyor. Herkes için. Herkes için. Yani biz bunu tarif ederken diyor ki ehl-i sünnet cehalet umuman mazerettir. Ama herkese, her zaman, her yerde, her meselede değil. Şimdi kişinin neyden ne kadar mazur olduğu o kişinin bilgisiyle, konumuyla, ortamıyla alakalıdır. Ha. Aynen az önce dediğim gibi Musa'nın Firavun'a gidişi yumuşaklıkla İbrahim Aleyhisselam'ın kavmiyle olan müşkilatı, sorunu aynı şekilde ele alınmaz. Ama sınırları vardır. Sen bu sınırları bilmezsen şiddeti de dengeli kullanamazsın, müsamahayı da dengeli kullanamıyorsun. Bu sefer Allah adına gadab ediyorsun, Allah adına müsamaha gösteriyorsun. Ve bu sefer öyle aşırı gidiyorsun ki Allah buna hidayet vermedi, istediğin kadar anlat diyor. Ve bu sefer kinini kusacak şekilde. Biz şimdi hislerle, duygularla değil, İslam'ın koyduğu kurallarla hareket etmeliyiz. Bizim kendi istek ve arzumuzda olsa biz insanlara bir kaşık su da varız. Yani bize kalsa. Biz icabına eli kesilmesi gereken birisi için kafasını keseriz. Ve Allah'ın koyduğu kurallar ise kaideleriyle onu oturtmaktır. Sen hoşuna gitse de gitmese de. Seni tatmin etse de etmese de bu hiç önemli değil. Şimdi buraya gelince insanlar bazı şeyleri, mesela bununla alakalı olan kısım, niyetle sahili bir amelin kabulünde birleştiremedikleri için. Şimdi burada niyetlerindeki iyilik gündeme geliyor. Amellerindeki sahillik değil. Mekkeliler bile yaptıkları işin Allah'a daha çok yaklaştırma olduğunu düşünüyorlardı. Samimi niyetle yapıyorlar. Niyet samimi. Ama bir amelin kabulü için sadece niyet, samimi niyet önemli değil. Amelin sahih olması ve o zaman ihlas, yani halis bir niyet geçerlidir. Birisi olsa birisi olmasa o amel geçersizdir. Tamam, bunda peki denge bu. Şimdi burada amelleri güzel olarak düşünüyor. Amellerin sahihliği önemli değil. Bunlar da şimdi. Bu hüsra. Amellerde hakikaten sahih olsa amelleri, iyi niyetli olmasa, samimi olmasa o da geçersizdir. İkisi de şimdi aynı hükmü taşıyor. Bazen ameller ona güzelleştirilmiştir. Şeytan bu amelleri güzelleştirir. Neden? Onda bunu oyalayıp onda daha büyük gedikler açabilmek için yapar. Bunu da dengesini bilmen gerekiyor. Şimdi burada mesela İbn Mesud'un olayında Hazreti Osman'la Mekke'ye geldiklerinde Hazreti Osman Mekke'de 4 kılar namazı. Kısaltması gerekeceği yerde. Bunu İbn Abbas, İbn Mesud'a sorarlar. İbn Mesud diyor ki Allah'ın kabul edeceği 2 rekat benim için daha eftaldır diyor. Hazreti Osman yine namaz kıldırırken İbn Mesud tekliyor, arkasına uyuyor, o da 4 kılıyor. Hem sen böyle dedin, hem de 4 kıldın. Münafıklar diyor fırsat bekliyor. Fitne çıkmışsın diyor. Fitne çıkartmayacağım. Şimdi bununla iyi niyet, amelin sahibi gündeme geldiğinde bu hangi tipten? Hep genellere alarak giderler. Etrafındaki dönem konuşulan şeyleri zikretmezler. Birileri vardır. Hakikaten ameli iyidir. Aslen de iyidir. Ama bunu riyaya dönüştürüp bu ameli bulamaz. Birisi hakikaten amel işler, iyi ameller yapar. Bunun yanında bunları toptan iptal edebilecek ameller de yapar. Şirkten tut en aşağısına riyaya kadar. Ve orada birçok amel işlemesine rağmen hüsrana uğrayanlardan olur, ifrat edenlerden olur. Evet. Şimdi buradaki kast edilenin müşakkat bir şekilde tespit edilmeden genel ifadeyle ancak genel cevap verirsin ama bizim toplumumuza o da gelmiyor. Çünkü genel ifadeli bir soruyu soruyor, senden genel ifadeli cevap alınca istediği yerde kullanıyor. Hususilerde. Onu müşakkatlaştırmadan zaten tekfircilerin en büyük belası her kim Allah'ın indirdiği gibi hükmetmese kafirlerdir diyor. Bak şimdi buradaki ilk sorun ne? Her kim Allah'ın indirdiği ile hükmetmese kafirlerdir alıyor, öbür iki tanesini almıyor. 45 ve 47'yi almıyor. Tamam. Çünkü birisinde her kim Allah'ın indirdiği ile hükmetmese fasıklardır, birisinde zalimlerdir, birisinde kafirlerdir. Üçünde de ayrı kişiden bahsediyor değil mi? Şimdi bunu nasıl anlarsın? Allah'ın indirdiği ile hükmetmeyenler kafirlerdir deseydi sadece bunu çok farklı anlayabilirdin genelliliğinden. Yani hususiliğini seçmeye çalışırdın. Ama Allah'ın indirdiğiyle sebep aynı. Sebep aynı. Bak şimdi hüküm farklı. Ayrı. Farklı. Ayrı. Farklı. Kafir, zalim, fasık. Üç tane ayrı hüküm. Eğer bunu tek bir zikre edilseydi bunun içinde İslam'dan çıkaran fısk mı, İslam'dan çıkarmayan fısk mı, İslam'dan çıkaran zulüm mü, çıkarmayan zulüm mü, İslam'dan çıkaran küfür mü, çıkarmayan küfür mü diye ihtilaf ederdim. Hı. Ama üçünü de ayrı ayrı zikrettiyse farklı boyutta zikrediliyor demektir. Ondan sonra burada her kim nekirelidir. Yani? 70 milyonu 70 milyonu da muhataptır. Sadece Demirel değil buna. Her kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmekle. Şimdi tut, içki içen kişi Allah'ın indirdiğiyle hükmetmemişti değil mi? Evet. İçki içen kafir olur mu? Olmaz. O zaman buna ters düşer. O zaman 44 değil, bu 45 ile alakalı. Bu sefer içki içen haramlığını inkar ederse dinden çıkar. Çünkü Ebu Zer dengelenen bir şerifte içki de içse, hırsızlık da içse, günah da içse cennete girer. Günah kadar. Ha, ama sen bu soruyu düzeltebilirsin. Şu şekildeki sorunun cevabı benim dediğim gibi. Soru da doğru, cevap da doğru diyebilirsin. Ama sorunun dengesi yok. Neden yok? Hocam, içki içen birisi dinden çıkar mı diye bana soru sorsa benim cevabım tabii ki hayır olacak. O da bir oh diyor elhamdülillah. İçki içen diyor yani dinden çıkmazmış diyor. Halbuki bu soruda o namaz da kılmaz. Bu soruyu namaz kıldığı halde, oruç tuttuğu halde şirk olmayan birisi içki içerse o sorusunu soruyor. Hı. Bazen biz diyor sen git namaz kıl önce öyle gelsin tabii, diyor. Şimdi sorunun dengesizliği bu. Ve bu tarafta ilim ehli. Öyle toplumda oturmuş ki daha evvel duymuşsunuzdur mutlak benden. Adam kerhaneye gidiyor, çıkıyor hamam arıyor. Niye? Cünüp gelmek çok günahmış diyor. Bastığı yerde o tipler hocam. Tabii. Yerler, şeyler sallıyor. Efendim? Müsaakik mi? Bastığı yerde o tipler. Ya bırak onu sapsatırdın. Günah yok abi, sen yiyorsun ya. Yok biliyorum yani, biliyorum da. Adam şimdi yani, günah yapıyor, gelip hamam arıyor. Yıkanmak için cünüp gelmek çok, çok kötüymüş. O zaman çiftçiler yabani otları onlarla temizlerlerdi. Yani insanlar önemsendik şeyleri önemsemiyorlar. Adam tutuyor şimdi bütün günah işliyor, gidip bir mevlü tokuluyor. Oh diyor, bir rahatlıyor bak şimdi. Açık saçık bir kadın cami kapısından geçerken dilenciye 5 lira veriyor. Cenneti satın almış gibi garanti alıyor. O zaman hocam şimdi Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyi yani genel ifadeyi aldın mı? Ahiretiyle hükmedenlerde de bir problem. Bak şimdi bu genel ifade. Şimdi burada hükmetmeyen hakimler değil. Evet. İçki içmemekle sen de hükmetmedin. Evet. 70 milyonun hepsi muhatap. Bütün Müslümanım diyenler yani, için geçer. Hem o şekilde tabii, hem de ifade. O şekilde. Ondan sonra hani Allah'ın indirdiği deyince neyi kastediyor? Neden Kur'an'la demiyor da Allah'ın indirdiği diyor? Çünkü Allah kitabı indirdiği gibi bir de hikmeti indirmiş. Bugüne kadar bu konuyu alırken yani Allah'ın kitabı hep devlet bazında alıyorlar yani. Devlet bazında gündeme getiriyor. O tip mi şimdi? Onlarda da şöyle bir şey bakacaksın. Bak tekfircilere şimdi dünyada, İslam aleminde hepsi sistemlerden eziyet, zulüm görmüş insanlar. Eziyet ve zulüm gördüğü insanlara karşı tek gücü bu. Gavursun. Hani biz kızarken bırak şu gavur imansızı falan deriz ya bazen. Anadolu'da bu var bile. Böyle küfrederler derler yani. Biz bunu rahat söylüyoruz şimdi. Onunla içimizi boşalttığımızı zannediyoruz. O sistemde çalışanları da götürüyoruz biz. Onlara kimse yardım etmesin der gibi. Şimdi bu adamlar zaten bu tipte dengesizler tekbir ederken. Acıyı böyle aldıklarını düşünüyorlar. Başka türlü acı alamıyorlar ki. Evet. Cehaletlikleri aslında bunlara yani bu işleri yaptıran tek sebeptir. Hep genel ifadeyle gidiyorlar. Mesela tutacaktım bu sefer bu ayeti anlayabilmen için imanı 70 küsur şube dediği cüzlerini ele aldığında her mesele kendi başına alınır. Şimdi diyelim ki zekatı. Zekatı vermeyen dinden çıkarmayabileceği cehennemde kalır mı? Bakın, namazdan beraber aynı yerde zikredilmesine rağmen evet, Müslüm'deki hadis-i şerifte zekat vermeyen vermedikleri şeyle eziyet görürler, 50 bin sene yanarlar diyor. Ondan sonra çıkarılır, onlara cennet ve cehennem gösterilir diyor. Yani gideceği yer gösterilir onlara diyor. Bu ne anlama geliyor? Zekatı vermeyi sebebine göre. Hükmü diğer. Ebu Bekir'in öldürdükleri hocam. Ömer diyor ya zaten, onlar artık zekat Muhammed'e Resul'e verilirdi. Ondan sonra kimseye verilmez diye zekat vermeye reddedildi. Yani hükmünü inkar ettiler değil mi? Hatta Ebu Bekir de diyor ya, onlar vermekte oldukları deve zekatının yularını bile vermeseler onlara yine makatil ederdim diyor. Yular da beraber verildi deveyle. Yani hamuta... Olay sadece zekat vermem olayı değil yani. Evet. Bir inkar söz konusu. Evet. Yani topluca bir hareketti. Artık Muhammed'den başkasına verilmez. Onun için bu gibi ifadeleri, gelen ifadeleri sınırsız anlamayacağım. En büyük hata burada oluyor zaten. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeme. Şimdi tutuyor, kendileri hükmediyor. Bakın tekfir meselesinde bir insanın sözle, fiille küfre gitmesi biraz zor. Ama sözü küfür veya fiili küfür olmayan birisi, birisini tekfir ederek daha çok çabuk küfre düşer, biliyor musun? Çünkü söz havada kalmaz. Tabii birine gelir olur. Hele dediğinde yoksa kendisine gelir. Böyle küfre düşmek daha kolay. Bu gerçek mi anladım hocam? Başka nasıl olur ki? Adamın her sözün gerçek manası. O zaman yani bir adam Müslüman'a kafir dediğinde bitti işi, öyle mi? Bu onda, kadar net yani. Onda yoksa zaten falan kafir düşür derken İbn-i Teymiye'ye de baktığında bizim yani ehl-i sünnetin almış olduğu menhez, biz bir fiilin küfür veya bir sözün küfür olduğunu söyleyebiliriz. Şirk olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü o sözün ve fiilin küfür veya şirk olduğuna dair nasıl olması gerekir? Nasıl göre söyleriz? Ama o sözü söyleyen, o fiili yapanı birden dersen kâfetsin, sen müşriksin diyemiyoruz. Buna bir tekfirle an ve tekfirle muayyen diyoruz. Evet, anladım. Yani meselenin hükmünün beyanı ile o işi yapanın o sıfatı alması. Arasında fark var. Tabii. İlmeyle buna ihtiyatla yaklaşıyor. Hocam bu konu konuyu açıyor da daha soru işareti oluyor çünkü daha önceki sohbetlerde. Bu zekat meselesinde Sarebe ile ilgili siyerde geçen konu var. Sarebe. İyi böyle iyi. Sarebe uydurma. Onu mu? Uydurma. Ben de bana sahip bir Sarebe'nin adı var. Yani öyle bir konu yok yani. Talebe'ye ilgili bir... Talebe'ye istira. Talebe diye sahabe var mı peki? Var, talebe var. O talebe mi peki hadisteki talebe? Talebe var. Zekat meselesi bir geçen o talebe. Çünkü peki hakikaten zengin olmuş mu öyle hocam? O rivayet uydurma. O rivayet uydurma. Tabii. Çünkü yer namazdan kalıyor, cemaat de namazdan kalıyor. Sonra zekat vermemeye başlıyor. Hocam bu şey hadisini nasıl anlamadı abi? Her... bir kişiden bir kişi kurtuluşa cennete giren de diyor Allah'a sallallahu aleyhi ve sellem. Öyle demiyor. 999 ateşte de diyor. Böyle diyorsun. Hangi rivayet için diyorsun sen? Sahih Buhari'de oldu. Ama hangisi? Şu Fırat altından bir daha çıkarmadıkça orada insanların tüm mukaddesi. Onu mu kastediyorsun? Abi, o onunla geçiyor. Abi işte bir şeyler kastediyor. Birkaç tane var böyle. Neyden kastettiğini söylesene. Abi bana bulmaca çözdürüyor. Onda bahsediyorum. İşte sakın siz oraya gitmeyin. Çünkü 100 kişiden 99 ölür diyor. 1000 denir 100 kişiden. Bir de şeydi ama her 1000 kişiden bir kişi kurtulmuş herhalde diyor. Bu Yecüc'le Mecüc olayında mı? Başka bir dur. Karıştırıyor yani. Başka bir şey söylüyor. Sen iyi de düşün. Şimdi dinle sen biraz. Dokuz... Neyi kastettiğini açıkla. Yani 1000 kişiden her 1000 kişiden bir kişi cennetliktir diyor. Ne? Cennete girer diyor. Ne için? Bir dakika hatırlamıyorum. 999 ateşte dedi ama diyor Allah Yecüc ve Mecüc'ten de 999 kişi mi vermişti diye böyle bir şey vardı hocam. Genelde bana hiçbir şey demedi. Hocam mesela beyaz bir buzağı düşünürüz diyor. Üzerinde siyah bir leke vardır diyor. Cennetlikler cennetlik. O başka. Ama dinde bir rakamı neyi kastediyorlar? İşte onun akabinde de yeryüzü yani insanın tüm İnsan sayısının işte her 1000 kişiden sadece bir tanesi cennete girecektir tarzında bir ifade diye geçiyor. Şey anlamadım ben. Bu halde şu an nasıl lazım? Bakarız size. Bir şey anlamadım. Daha sonra. Yerine söylersen hatırlarsan öyle. O buzlayla ilgili kısmı hatırladınız mı? Evet. Buzlayla ilgili dediği kısmı hatırladınız mı? Ne? Bir siyah buzlar üzerinde bir avuç arası tamam. Kadar beyaz şu kadar sayısı kadar. Yani ümmetin daha az oldu. Hocam Allah'ın dediği hikmetler kafirlerdir sözü Müslümanlara mı hitap ediyor? Azaksemen olacağım. Yani bunu Allah'ın hükümlerini kabul edip hikmet memnun. Yani burada Allah'ın indirdiğiyle hikmet memnunların yanında bile Allah'ın indirdiğinden gayrıyla hükmedenler var. Evet. Farklı şeyler. Yani orada o teferruat da çıkıyor yani. Farklı şeyler. Değil mi hocam? Bir indirilenin farklı bir şekilde hükmetmek, bir de o hükmün harici bir sohbetinde diyorsunuz ki şey. Demokrasi diyorsunuz, küfürdür diyorsunuz. Aha! Dur. Şu gazeteyi getirin. Dünkü gazetede mi? Nereden çıkıyor? Allah Allah. Ben sohbetten dinliyorum hocam. Hacı. Nece gazetede biliyor musun birisi? Bizim senelerce önce dediğimiz sözü. Ben diyor itikatta şeyim, Saadet Partili, Anadolu AK Partiliyim. Aynı dinlediğiniz sözleri yapıyorlar. Ama doğru abi biliyor musun? Türkiye'de itikatta mezhep şeydir. Maturidi. Yok. Layıklıktır. Demokrasi. Amel'de mezhep, AK Parti falan. Bir sohbette öyle diyorsunuz işte. Evet. Demokrasi dindir diyorsunuz. Bunun amelde mezhepleri vardır. İşte evet. Falanca partileri evet. Sayıyorsunuz orada. Evet. Şimdi demokrasi dinse eğer... Önce inanmayacaksın ama. Bunda kulluğu tarif ettiğimiz şiddetle dinledin mi? Din hemen hemen çoğu dinledim ben. Yani. Bütün yolda değil. Kulluğu anladıysan din anlaşılır. Zaten abedeydir. Dâne aynı anlamdadır. Eleher, abede, dâne aynı anlam. Bu dâne din kelimesi. Din kelimesi. Abede ibadettir. Elehe de bu ilah. İlah. Elehe kelimesi aynen abede gibidir. Kulluğu biz genel tarifiyle ele aldığımızda insandan düşünce, söz, kasıt, fiil olarak sudur eden her şeyin aktarı derizden şimdi. Tabi demokrasi tabi dindir. Müstakil bir dindir. Tabi. Laiklik de ona göre tabii. Bir birçok dinlerden de alıntıları vardır. Mesela o dinin ilahı temel kaidesi akıldır. Peki demokrasi dinse bu dinde yol alan insanlar ne olur? Yol alan sözü yuvarla. Peki, başka bir kelime kullanayım. Bu demokrasiyi sahiplenmiş ve çözümü burada arayan ama kendisine de Müslüman diyen insanların durumu ne olur? İnsanlar, derslerde bak şöyle bir söz söyleyeyim. İnsanlar bazı şeyleri iyi ve kötü genel ifadelerinden çok onları isimlendirdikleri özlü ifadelerle ele alıyor. Mesela genel anlamıyla maruf ve münker olarak ele alsak İslam'daki marufla münkeri biliyorsun değil mi? Evet. Maruf iyi şeyler, İyi. Münker kötü şeyler, iyi şeyin başında tevhid vardır. Kötü şeyin başında da şirk vardır. Yani münkerin. Bunu anladım. Birisine desen ki kıpkıdır bir din düşmanına dahi olsa. Annene babana iyi davran. Komşuna iyi davran. Sakın ha müşterini aldatan bir tüccar olma. İnsanlara yalan söyleme desen. Bu bırak şu saftataları der mi diyebilir mi birisi? Diyor musun? Bak şimdi. İslam böyle emri diyor. Allah böyle diyor desen. O zaman edebilir. Sen şeriatçısın. Bak şimdi. O insanlar ismet gıcık kapıyor müsemmaya değil. Neden? Çünkü biz de kendimizi bir İslam ismine nispeti yeterli gördük. Onun için insanlar İslam adına sıcaklar. Bunu yakaladın mı? Ya biz hem İslam'ı diyoruz hem de yamuk adamız. Şimdi müsemma yok bizde. Evet. İslam'ın ismine nispeti yeterli görmüşüz. İçini doldurmamışız. Halbuki sen içine anlatsan bu insanlara kimse ters düşmez. Anana iyi davranmalısın. Annene babana desen kim buna kötü söz der? Sen iyi bir komşu ol, müşterini aldatan bir tüccar satıcı olma dediğinde kim bunlara safsata diyebilir? Bu anlaşıldı değil mi? Bunun da sebebi biziz. Neden biz? İslam'a isme nispeti kendimize yeterli görüyoruz. Ahmet önemli değil bizden. Ve bu sorun başta buradan kaynaklanıyor. Onun için biz bazı şeyleri ismiyle değil, onu müsemmasıyla eyleme koyup sunmamız gerekiyor. Bir daha tekrarla o sorunu. Demokrasi müstakil bir dinse eğer... Bak şimdi. Yani tuttuk demokrasi ne yapıyor? Hürriyet diye bir şeyden bahsediyor mu? Ediyor. Hangi sisteme gidersen git hürriyet andır ama mutlak değildir. Geneldir ama sınırsız değildir. Hı. Demokrasideki hürriyet herkes kendi lehinde sınırsız Başkalarını da sınırlandırır. Böyle olmasını ister. Böyle de yapmaya çalışır. Ama katiyetle normal olarak hiçbir hürriyeti sınırsız düşünemezsin. Senin de hürriyet hakkın vardır, benim de. Ama benimki senin hürriyetinin başladığı yerde biter. Seninki de aynı olmaz. Şimdi bunlar kendileri bile kullanılmaz. Mesela trafikte şu yoldan giriş yasak. Ulan benim hürriyetime nasıl mani oluyorsunuz, kısıtlıyorsunuz? Ben buradan giderim diyebilir misin? Diyemez. O zaman hürriyet ama mukayyet, sınırlı, sınırsız değildir. İslam şimdi bu sınırı korken adaleti gündeme getiriyor. Şimdi bunları tersiyle yokladığımızda şöyle deriz, bak şimdi, kendisinin aldatılmasına müsaade eden birisi kendisi de başkasını aldatmak için yetiştiriliyor. Evet. Bazen biz insanların söylediği doğru sözleri sert görürüz. Bunu anlatabildim mi? Mesela köyde ben bazı şeyleri aldığım zaman birler kendime yaradığından değil, bir komşunun da ihtiyacı olur. Köyde öyledir. Alıyoruz şimdi, bak bunu getir. Getirmezsen unuturum. Unutursam da sana bir daha bir şey vermem. Gidiyor 3 gün, 5 gün, 10 gün. Ben ona müsamaha etsem, o adamı ona alıştırdığım gibi ben de yapmaya başlarım. Birimizin köprülü var. Çemberlitaş'ta bir kütüphane, köprülü kütüphanesi deriz. Köprülü kütüphaneyi nasıl kurmuş biliyor musun? Hep emanet kitap alıp geri götürmezmiş. Buna hayatında da böyle anlatırlar. Onun için insan bazı şeyleri kendisi de olsa ya hoş görmek gerekir derken kötülük yapıyorsun onlara. Aynı zamanda kendine. Tabii. Sen de öyle olmaya başlarsın bizde. O adama bak, önemli olan burada emanetin hükmünü icra etmek. Benim kaybolan giden bir küreğin dert değil. Geldi ki küre kırıldı der. Bazen çocuklara yapardık, bakkala yolluyoruz. Belli ki ısmarladığın şeyle geriye kalan bir 10 kuruş. Çocuk aldırmıyor, gidiyor. Gel bakayım ona. Oğlum sen bakkala gittin. Ne sattı? Ne aldın, ne verdin? Baba 10 kuruş kaldı, önemli. Yok oğlum, 10 kuruş önemli değil. Senin hesabı vermen önemli. 10 kuruş senin neyle de zaten bir ciklet alırsın. Ama hesap vermeyi yakalaması gerekiyor. Hesap vermeye alıştırmak gerekiyor. Ama bunu hepimizin yapması gerekir. Biz birbirimizi böyle düzeltiriz. Yani o müsemmayı hayata koymak değil mi hocam? Şimdi zaten bizi İslam'a ait kılan o işin yani eyleme dönüştüğü yerdir, müsemmasıdır. İsmi değil. Bir zaman Mesut Yılmaz bile benim ihlaslı Müslümanlara sözüm yok dedi. Bu söz ayetin anlamı biliyor musun? Ve Allah bile diyorlar bilgileri Mesut Yılmaz. Bu başkası meselelerinden dolayı. Allah bile diyor şeytanı kendim diyor, benim halis kullarıma yapacağım bir iş yoktu diyor. Şimdi mesela kafirler, din düşmanları bile bazı ifadeleri bizden iyi yakalıyor biliyor musun? Hocam, biz diyor dincilere karşı, dindarlara değil diyor. Hocam onlar kendileri söylerken biri de katıyorlar içine hocam. Onlar... Şimdi neyi katarsa katsın da bu sözleri doğru değil mi? Biz dinci miyiz, dindar mıyız? Ama amelleri farklı hocam. Yani. Yok. Biz dinci miyiz, dindar mıyız? Onun bana söylediği sözü ben kendimde uygulamalıyım. Toplum olarak dinciyiz. Olsun. Ama biz dindarız. Ama dindar olmamız gerekiyor. Hocam bu bizim iç meselemizdir. Onlar niye karışıyor o zaman? Evet. Bak federede olan tektiren biridir. Mesela adam diyor ki şimdi din diyor Allah'la kul arasında bir ilişkidir diyor. Kamuya yansıtılmamalı gerekir diyor. Bu sözün söylenmesine sebep kim biliyor musun? Biziz. Hocam tamam, biziz. Dolaylı olarak bak, biziz. Yani dolaylı ama değil. Doğrudan doğruya biziz. Onlar dolaylı yoldan o hatada. Şimdi düşün. Benim dürüstüm. Doğru sözlüm. İki kişi arasındaki birleşme Allah'la benim aramda mı? Ne? Benim dürüstlüğüm, doğru sözlülüğüm, müşterisini aldatmayan bir tüccar olmam veya iyi bir komşu olmam. İki kişi arasındaki ilişkimi Allah'la benimle. İki kişi arasındaki ilişki. Bitti. O zaman din kamuya yansıtılır. O zaman benden dürüstlük istemesinler eğer din Allah'la kul arasındaki bir ilişkiyse. Ha, Allah bu nizamı bize, yani o tavsiye ettiği için, o öğütlediği için biz o selametli şey yaparız. Ona itaat ederiz. Hocam şöyle söyleyelim o zaman. Şimdi onlar söylerken bir şeyi adalet adına söylüyorlar. Adalet adına söylüyorlar. Bizler İslam'ı bildiğini söyleyen biziz. İslam'ı böyle olduğunu söyleyen. O söylüyor şimdi. O söylerken bunu adalet adına söylüyor. Mesela o adalet adına söylemiyor. Yok, kendine göre adalet adına söylüyor. Ha. Şimdi mesela diyelim ki o Raşid Necevit aklında bunlar mesela bu yazar çizer takımı. Bu işte yine açlat mı şunun içine? Tekinci. Raşat tipi küçük de içi güzel. Raşat Ecevit aklında bunlar bu yazar çizer kendine entelektüel kabul eder. Kesip ne dedi? Bu dedi ya bunların anaları babaları çocukları var. Bunlar zinaya uğrayan, tecavüze uğrayan insanlar var. Bunlar affetti diye bu dedi bu kadın geldi bunlar affetti diye. Bunun şeyini yap, propagandasını yapsa. Aynı sözü Tayyip Erdoğan söyledi. Bak. Erbakan. Adamın beş yeri açtığını kaldı ne bilmem ne. Sen de söylersin. Erbakan tuttuğu bir zaman af çıkarınca herkes affetti. Evet. Bak şimdi. Bir katili katiyet ve devlet idarecisi affedemez. Katili öldürülen maktulun delisi affeder. Doğru. Şeriata göre. Ben şimdi Erbakan meselesini değil mi? Yok. Yani şimdi bunu bak. Size demin dediğim gibi şeriat kanun demektir. Biz kanuncu değiliz. Allah'ın kanununa göre böyledir diyorlar. Şimdi burada bak, şeriat yok dedi. Diyor. Burada İslam dediğinde kıcık kapıyor. Sen eğleni gündeme getir onları güzelliği görsünler. Hiç kimse vallahi karşı duramayacak. Ben yapamasam bile doğru olan bu der ya. O insanların inanç dinsizliklerinde onları cesaretle ilendiren sizin dindeki yanlış bilgilerimiz biliyor musun? Bence olay biraz içine girmişliğinden kaynaklı. Zafer, sen Erol'dan daha mı iyi yapan çayı? Ben sadece temizliyorum hocam. Ben çay yapmıyorum. Osman'ın abiyetine yol açıyor. Nerede bir tane? Takkiye giyince rengin değişmiş senin. Anladın mı? Hocam bence bizdeki müşküller şundan kaynaklanıyor. Veya ben öyle şey diyorum. Şimdi dinimiz bizim kitabımız bir bütün olarak inmedi. Ama biz şu an bir bütün kitapla karşıyayız. Allah Resulü zamanında insanların birçoğu aynen dediğiniz gibi güzel muamele eden kadının o dönemdeki durumunu görenler, hani mesela sahabe, genç sahabe annesine ne diyor? Seni gömüyorlardı ama İslam bunu yasaklıyor diyor. Ama bu şekilde yaklaşıyorlar. O dönemki kötü uygulamaları gündeme getirerek. Fakat burada siz İslam'a ait bir şeyden bir kelime zikrettiğinizde veya bir davranış zikrettiğinde şimdi karşısında tam bir İslam'ı bir bütün olarak karşı taraf algılıyor. Sadece o fiille değerlendirmiyor i̇şte ama. Kendi kendine tecrübe et. Dürüst bir kontrol. Müşterini aldatma de. Hiç kimse bu sözlere karşı gelmez. Yalnız. Katiyete gelmez. Biz yapamıyoruz ama doğru olan bu. Ben o zaman şöyle biraz açık ve net söyleyeyim hocam. Bunu git gene. Müslümanların aynen az evvel söylediğiniz gibi Hristiyanlar, Yahudiler açık kapalı da olsa kılıf aramayacağım. Yahudiler, Hristiyanlar bize siz dininizde size iyi davranmak, hoş davranmak gelmiyor yani emredilmiyor mu diye bunu bize karşı kullanıyorlar. Ben öyle anlıyorum yani. Ama kendileri güç ellerine geçtiğinde istediği gibi bunu kullanıyorlar. Biz onlar ne yaptığını konuşmuyorsun şu an. Ama bize de delilleri bu şekilde kullanıyorlar. Ben onların kullanışını boşver. Ben o yüzden onların o kullanışını kabul etmiyorum. O yüzden dedim. O yüzden dedim. Erbakan'ın bir sözü aklıma geldi buradan şimdi. Ya Erbakan'ın sözü ne geldi biliyor musun? Erbakan baklavanın altı kızardı, üstü kızardı diye bir şey takdirde. Erdoğan da şimdi dün yine penaltıdan örnek veriyor. Hep futboldan örnek veriyor. Yok şimdi o konu değil hocam. Benim direkt istedim de. Şimdi Erbakan da şöyle bir tespiti vardı. Kullanmaya çalışıyorlar. Tespiti vardı bunun gibi. Şimdi tamam, adam işi bize bakmaz ki biz ne yaptık. Yaptığımız yanlışlar onların hocam sizinle. Bizim şimdi gücümüz de var. Şimdi Allah Resulü zamanında Allah Resulü ne yapıyordu? Var. Allah Resulü ne yapıyordu? Güneyimiz var. İslam'a yeni girmiş. Bak hiç durduramazsın. Kazabas gibi gidiyor. İslam'a yeni girmiş olan insanlara ne yapıyordu? Gönlünü ısındırmak için hediyeler veriyordu. İkramda bulunuyordu. Ha, işte şimdi bir Hazreti Ömer'in 10 sene önce İslam'ı seçmiş, İslam'da bir sürü mücadele vermiş. Bir Hazreti Ömer'in fiili Yani dindeki sağlamlığı ondan beklenmiyordu. Ama bugün daha yeni namaza başlamış, Allah kitap nedir birazcık yeni öğrenmeye çalışan bir Müslümanı adam kendisine şeriat, yani tam bir İslam şeyi temsilcisiymiş gibi o kişiden o tarz davranışları bekliyor hocam. Anlamadım. Ne anlattın dedim sen? Yani İslam'ı daha tanımamış, İslam'a sempatisi olan insanlar değer yargısıymış gibi karşı taraf tarafından değerlendiriliyor. Onu söylemeye çalışıyor. İnanıyorum. Bir şey hocam Allah Azze ve Celle kitabında demiyor mu? Siz daha İslam olduğunuzu söyleyin. Daha iman kalbinizde yerleşmedi. Yani bir takım şeyler safa safa yerleşti. Orada İslam olduğunu derken bak, şimdi sana Müslüman olduk dedi demiyor. Benim sorum cevabı bitti mi hocam? Sen daha bitmedi. Bitmedi. Yakalayamadım. Hani mesela Hristiyan sana dürüst ol diyor ama kendisinin dürüst değil. Hristiyan da dürüst ol demiyor. Allah dürüst ol diyor. Yok yani o ben şimdi Yahudi şöyle diyeyim. Her ne kadar bunu kötüye de kullansa. Peki ya Yahudi her ne kadar İslam düşmanı diyor ki hocam. Diyor, bunlar diyor bizim diyor dürüstlüğümüzden diyor bunlar diyor yararlanıyor bunu kötüye kullanıyorlar. Camiden bağırıyor. Diyor ki memura diyor rüşvet almayacaksın diyor. Şimdi hocam ama memuru o iyi, yok. Yani güzel bir şey. Daha bir şey anlamadım biliyor musun? Yani hocam, sömürmek istiyor. Ne yapmak istediğin bir başlığına sen. Hocam ben de sömürüyor hocam yani. Erol abi ben özetleyecek belki de var. Şimdi Erbakan'dan özetleyecek onu bileyecek. Şimdi Erbakan Hoca bundan işte 20-25 sene önce, belki daha fazla olması lazım. İlk daha Selamet Partisi'nin kurduğu dönemlerde şöyle bir teşhisleri vardı Erbakan Hoca'nın. Diyordu ki bu gavurlar yani bu şeyler, Hristiyanlar, Yahudiler bunlar var ya bunlar. Bunlar giderler şimdi Suudi Arabistan paralarını bankalarını da blok ederler. Aldılar diyerek ki 500 milyar dolar işte 350 milyar dolarda Kuveyt'im vardır. 500 milyar dolarda Suudi Arabistan'ım vardır. Bunu blok ederler. Adamlar hayal ederler bak sen bu eser sen Müslümansın şeriatçısın. Faiz senin dinde haramdır ha. Sen faiz alamazsın derler. Ondan sonra bu paraları da gelirler. Bizim gibi Müslüman ülkelere %15 %20 faizle İşte sen risk ülkesin diyerekten Müslüman ülkeler verirler. Bu paralarla kalkarlar bizi soyarlar. Bunlarla da soyup da bunları giderler silah yaparlar, mermi yaparlar İsrail'e gönderirler. Orada da işte Filistin'de Müslümanlar katledilir. İşte Müslümanlar arasında cefak sokarlar bunları katlederler der. Ben özetlemek istiyorum. Tamam yine anladım. Bunu demek istiyorum. Benim derdiğim örnekle bundaki bağlantı. Onu demek istedim yani. Onu demek istedim. Yani onların dürüst ol demesi ise bak senin dilinde ya de onlar dürüst ol demesi. Ben de diyorum ki o benim meselem arkadaş. Ben benim diyorum ki dürüst ol ama ben sana dürüst ol olmak zorunda değilim. Demek istedim dediğinde farklı bu. Tamam, Allah diyor. Allah'ın dediği farklı. Yani o istiyor ki, hani ayetine diyor, onlarla karşılaşınız. Hani Müslümana gayet merhametli, şefkatli, fakat İslam düşmanı olan yani Yahudi ya Hristiyanlara karşı bir başlık katma şunu anlatıyorum. O kendisine de yumuşak davranmıyor. Hayır bir başlık katma şunu anlatıyorum. Doğru bir yanlış bir doğru etmez. Bir başlık katma şunu anlatıyorum. İhanet değil duruyor hocam. Yani onlar. İslam'da... Hayır izah gitme. Başlık at. Neyi anlattın? Başlık atıyorum. Anlamadım ki ben. Şu benim meramım şu. Yani Müslümanlara tavsiye edilen fıtraten tüm insanlıkta olması gereken güzel mizaçları bizden bekliyorlar. Biz onlar bize o şekilde ya. Davranıyorlar. Ama kendileri istedikleri her türlü davranışta bulunuyorlar. Kendileri yakalık yapıyorlar. Umum olarak buraya dayanıyor. Biz onu konuşuyoruz. Olacak ya. Hocam, ya Müslüman tabii ki dürüst olacak. Yanlış bir doğru etmez mi hocam? Tamam Müslümandır ama mesele ne diyor? Peki. Mesele ne diyor? Diyor. Müslüman ben gittik kendinizi yani. Kendi aranızda konuşun. Dinlemeyin. Peki hocam bunu nasıl tatbik ettin? Peki bunu nasıl tatbik ettin? Ben ne anlatıyordun? Ben mesela o ayeti tatbik etmemiz gerekiyor. Ben ne anlatıyordun? Ben de basayım hocam. Ben ne anlatıyordum? Yedide nerede? Ben ne anlatıyordum? Yani biz neyse dürüstlük istiyorlar. Hayır. Böyle bir şey konuşmadım. Kayıtlı değil mi? Kayıtlı hocam. Sen öyle şey konuşmadın. Aleyhine delil olarak verebilirim size. Sen oraya kadar geldin. Hayır ben ne anlatıyordum? Şu an tam altında değil. Biraz geçti kasete şey yapıyoruz diye. Hocam sizin İngilizce'nin fıtratını biliyor. Ben dönerim o zaman ben o adam bağlantıyı kurarım. Şimdi dönerim. O zaman bak. Kapatıyorum şimdi hocam. Kapat. Ben kapatmıyorum. Ya ben benim delilim devam ediyor. O delilleri yok ediyor. yüzden sen bana şunu şunu diyeceksin. Bunu kime dinle? Senin değil mi bu telefon? Ben ne diyordum, sen nereden dinledin? Yani şu an o şeyi kaçırdım. Şu an yakalamam zor yani. Tabii. Yani oraya bir dönüyorum. Hocamın yakalayamadığı şey hakkında da konuşamadım.